شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم که قبل از خوابیدن حتما دندونای قشنگتون رو مسواک میزنیم. بچه آقا کلاقی بازم برامون خبر آورده از یه دختر گل به نام وانیا فیروزبخت، 7 سالشه. بله، این دختر بابا پیمانش و مامان سحر رو خیلی دوست داره. میگه برای من خیلی زحمت میکشن. مامان بزرگ فاطمه، پدر بزرگ علی، چقدر این نوه رو دوست دارن. بچه وانیا دختر خیلی خوبیه، به مامانش کمک میکنه، بازیای فکری میکنه، دوست داره لباس عروس بپوشه، کفشای پاشنه بلند بپوشه، در ضمن پیانو هم می نوازه. آفرین به این دختر گل، روی ماهشو می بوسم. میریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست دندونای من و خرگوشم. خانواده عزیز و مهربون که 2 تا بچه داشتن توی یه خونه روستایی زندگی میکردن. عماد کوچولو با برادر بزرگترش علی آقا. عماد حیونا رو خیلی دوست داشت. با اونا بازی میکرد، توی ایوون خونه مینشست و دائم اونا رو نگاه میکرد. براشون دونه میریخت، بهشون غذا میداد. اون چند تا مرغ و خروس داشت، با چند تا جوجه طلایی خوشگل، چند تا اردک و قاز، یه سگ کوچولوی پاکوتا که برای خونه نگهبانی میداد، یه گربه نازنازی که هر وقت حوصله‌اش سر میرفت به خونه‌شون سر میزد و مادر بزرگ بهش غذا میداد. کنار این حیوان و بچه ها، عماد کوچولو یه حیوان دیگه هم داشت. یه حیوان با 2 تا گوش بزرگ با دندونای بلند که عماد کوچولو خیلی دوستش داشت. اون حیوان خیلی هم باهوش بود. بله، اگه گفتین کی بود؟ درسته بچه ها، اون یه خرگوش زبر و زرنگ سفید بود. دندونای خرگوش خیلی بلند و خوشگل بود. اون دلش میخواست همیشه با اون دندونا یه چیزی رو بجبه، مثل سیب، کاهو، هویج یا سبزیجات رو. بچه های گلم، یه روز که پدر رفته بود خرید، برای عماد کوچولو یه مسواک قشنگ خرید با یه خمیر دندون. عماد مسواک و خمیر دندون رو گرفت و تشکر کرد، اما یه دفعه فکری به خاطرش رسید. دندونای خرگوشه از منم بلندتره، اون بیشتر از من به مسواک نیاز داره، بهتره دندونای خرگوشم رو مسواک بزنم. اون وقت رفت دم لونه خرگوش رو صداش زد، خرگوشی، خرگوشی. خرگوشی اومد بیرون. عماد کوچولو میخواست خرگوشی رو بگیره، اما اون رفت. عماد کوچولو یکم دنبالش کرد، ولی وقتی دید نمیتونه اونو بگیره، اومد پیش پدر و گفت: پدر جون، میشه خرگوشم رو برام بگیرین؟ آخه میخوام دندوناشو مسواک بزنم. اون دندونای بلندی داره که اگه مسواک نزنه خراب میشن. پدر خندید و گفت: میخوای دندونای خرگوش رو مسواک بزنی؟ پسر گلم، حیوانا که نیازی به مسواک ندارن. دندونای خرگوش کوچولو با همون هویجایی که میجوه تمیز میشه، با همون سیبایی که میجوه. مسواک مال ما آدم هاست، ما باید از دندونامون بیشتر مراقبت کنیم، واسه همین مسواک میزنیم، واسه همین میریم دندون پزشکی، ولی حیوانا نیازی به این کارو ندارن. در زن پسرم، مسواک وسیله شخصیه، این وسیله فقط مال خود شماست. دیگه هوا داشت تاریک می شد. حیوانا همه رفتن به لونه هاشون. امادم اومد توی خونه دستاش شست و شامش رو خورد. وقت رفت و دندوناش رو حسابی مسواک زد. بعدش به پدر و مادر مهربونش شب بخیر گفت و به رخت خواب رفت. اماد فکر کرد پدر راست میگه، دندونای خرگوش کوچولو با اون همه جویدن حسابی تمیز میشه و احتیاج به مسواک هم نداره. الهی شکر که اماد کوچولوی ما پی برد که حیوانات احتیاج به مسواک زدن ندارن. ما انسان‌ها باید دندونامونو روز 3 بار مسواک بزنیم، بله، تا دندونامون هیچ وقت خراب نشن. وانیای گل ما هم دندوناشو مسواک میزنه، اونم چجور نفس دندونم میکشه، باریکلا. شما هم حتما این کارا رو میکنین بچه ها، نه؟ هزاران آفرین به شما گلای قشنگم. حتما کلاقه برامون خبر میاره که وانیا، بله، هیچ وقت عصبانی نمیشه، به حرف بزرگترا خوب خوب گوش میده و مامان و بابا میتونن براش یه لباس عروس کوچولو هم بخرن و یه کفشی که پاشنش کوچولوی کوچولو باشه، درسته که اذیت نشه. وای چه دیدنی میشه. خب روی ماه این عروس کوچولو میبوسم و به همتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.